Jézusom, már is, jó reggel. Úgy telnek el a napok, kettőt pisztantok, és megint adásba vagyok, megint, és csak így rohannak a napok, a hónapok, az évek. Szó szerint kettőt pisztantunk, mert emlékszem, fél egykor még beszéltünk. A mai ébresztő az különösen fájt. Nekem is elhúzódott a társas. Viszont este láttam egy videót, és amit küldtem is, hogy régóta éreztem ilyen gyomorgörcset az Orbán Viktortól, hogy egyszerűen legszívesebben nem tetszett. Fizikai ingert éreztem arra, hogy valamit megüssek. Hogy lehet valaki ekkora cinikus? Hát, az első fél percben nem lehet káromkodni. Lehet már egy kicsit rage-elni fogunk is, és úgy érzem. Nehéz. Te is már beleőrültél az Orbán Viktorba, nem? Hát az ország már régen, meg az, a gazdaságunk, meg a önkormányzat. Meg vannak problémák, minden. De ugye elmondta, hogy nálunk mindig rossz. Nálunk mindig 15. Hát a gazdaság ugye, hát sosem igen. Jó. Ez sajnos történelmi... Történelmi okai vannak? Igen. Például az, hogy... Azt, hogy a magyar, azt, jobb... van magyar. Nem, pláne nem mondunk. Na, de nem valami vidámmal kéne kezdeni? Rögtön az Orbán Viktort lenyomod az ember torkán, ja, szerintem egy. Igen, nem, okay, tessék. Okay. Akkor, gyorsan reggel találtam 10 másodpercet egy vidámat. Extrém nehéz sörkvíz, amelyet csak a legnagyobb szakértők ez, tölthetnek hibán. Hát az Origó. Milyen sör látható képen? Én ezt ipára mondom, nem? Azok szoktak ilyen homályosok lenni, a szüretlen ipák. Amúgy én is azt mondom, mert az, hogy quadruppel, az nem tudom mi. Az ilyen, helyes. Na, jó. Na. Ez savanyú sör. Ide mondom, mert ugye mindenféle ilyen savanyú gyümölcsszíne van, és hát a láger, hát ez nem lehet, a stout az ilyen fekete, a V-heavy-t meg nem ismerjük. Mennyire, amúgy nem vagyunk túl kedvesek, most van ilyen, micsoda, mi? Józan hónap, és, nem, és söröket mutogatunk nem, az embereknek. Úgyhogy ez most még inkább a kihívás nektek. Tessék, megnézzük, hogy mennyire vagytok kitartóak, hogy söröket nézni. De mi van azzal, aki ugye a nós évet tartja? Kábé mi? Nem, vagy nem? Én nem tudom, mikor borotválkoztam, de egész hosszú ez, mert lehet a jó, novemberi. Jó, azt te tartsad, jó lesz, neked van. Mi van az, aki a nincs magyaró november tartja? Annak is van az Origón párt. Ja, tényleg, igen. Utána megnézzünk pár olyat is. Melyik ország sörkultúrájára jellemző az alábbi képen szereplő sör? A hab, vastagság és a korsó formája. Hát ez Németország. Vagy se ország. Ajajajajaj. Német. Én az első... Német? Én azt... Ez Csehország! Jó, hát mondjál ellen! Hát legyen onnan vita. Tudjam! Ez stout. Nem, miért nem láthatunk olvasás. Ja. Rég volt már az érettségem, ja, hát ez átverő kérdés. Miért nem láthatunk? Egy sor, hogy lehet egyszerre három? Blonde. Hát nyilván a blonde. Hát na, hát akkor mégiscsak lehet. Mindegyik fekete azon kívül. Jó. Melyik ország sörrel áll? Ez abszolút meg... belga. Ez biztos? Hát ez persze. Jó, hát te, na, várj, túl gyorsak vagyunk. Meg kéne beszélni, ez így nem túl izgalmas. Jó, igen, bocsánat. Képen látható sörnek mi a fő alapanyaga? A víz, a komló és az élesztő mellett. Mármint, hogy a búzesörnek gondol? Amúgy ez a... Az sárgább, nem a búz. De oda van írva! Ott van a búza jel! De idegesítsen van. Hát oda van írva, nem? Hát ez egy búzasör. Miért tudod, hogy néz ki az árpa maláta? Vagy a rozs maláta? Nem. Amúgy a rizs is hasonló, hát, de nem ennyi az... Jó, igen, lehet. Amúgy ez búzamaláta. Amúgy oda van írva, hogy jut eszem, hogy nézd, ott van az alma. Nem tisztem másnak a szponzorációit reklámozni, és nem is fogom, mert a Tomi kapja az összes pénzt érte. De hogy nekem ez a kedvenc influencer együttműködésem idén, ami a Tomi és a Spár között, hogy egyszerűen csak almát árulnak, amire rá van írva, hogy ez alma. Annyira. A legőszintébb influencer szponzoráció, hogy egészséges dolog legalább alma, az van odaíró, hogy ez egy alma. Ártatlan, meg lehet menni, kész. Nem, ez semmi, ilyen ártatlan. Igen, ez nem egy jó mém. Szerintem a Spár az jól lecsapott erre a mémre, és itt nincs az, hogy jaj, hát vajon milyen a hirdetés, vagy tényleg az a termék. Nem, igen, az egy alma, kész. Oda van írva. Hát, vegyetek almát. De nézzem, hogy az árpa is úgy néz ki, mint ott a búza. Vagy lehet ez egy búza, nem baj, most se a búza. A búza sör a híres. Jó, hát na. A rossz sör, azok nem olyan híresek. Utolsó. Német sörtípus szolgálják fel a híres német sörtípust. Közölítse. Gaffel, ha ráközölítek, egyik jó. Sem a válasz. Viszont akkor viszont bajba vagyunk, mert egyik. Ja, mert ez sörtípus. Ez egy átlátszó. Típus. Ez nagyon egy aranyászok, vagy egy kőbányainak nagyon néz ki. Átlátszó. Szerintem a köles sör. A köls. Jó. Az! Egyszer ittam köles sört. Eredmények. Egyet elrontottunk. Ez miattad volt, de igen. Jó, hát a sörökről is beszélgetünk. Ez csapatmunka volt, de igen. Igen. Hát rég ittam már sört amúgy. Akkor jöttnek a csöcs cikkek? Van csöcs cikk. Ott egy szőkenő. Igen, de ez valami szakítás volt. Ja igen, mert csak csajok van külön. Van ilyen, csak csajok? Igen. Ne kelljen lapozgatni, hanem egybe vannak szedve a szuper szexi magyar focista, ami bikinis fotóitól eláll a lélegzetet. cikkek. Dögös vörös bombázó, akit hét királyság minden férfi akar. Szexi képek. Ez nem a... Ez azt szerintem a Sansa. Igen, a Sansa a trónok harcából. Már hét királyságban. Most lesz valami új sorozatban. Igen. Hét királyság mindenki akarja. Figyelj, ez kreatív. Sidney Sweeney megint megmutatta. Sokkal dögös a bögyös sorozat sztár. Hát ez nagyon... Most mindig ilyenkor eszembe jut a Rogán feje, hogy felolvassák neki ezeket, és így elmosolyodik. Öreg Rogán. Egyetlen emberi pillanata volt az elmúlt 15 évben, amikor origós csöcs cikkeket olvastak föl neki. Tegnap óriási egy botrány történt. Igen, rendőrség. Rendőrség. Megtalálta. Végre, amit szerettünk volna. Kiszállt a rendőrség, és házkutatást tartott, de rossz címre mentek, sajnos elfelejtettek, nem a promenádhoz mentek, meg a Magyar Nemzet, meg azokhoz, akik az adatokat felrakták a térképre. Arra nem volt még mindig idő. Más dolgok volt. Mit csináltak? Most megint a drogok ellen drogok, kell harcolni. Jaj, Báj Alexnél tartottak. Ugye nagy probléma, és ez valóban így van, hogy főleg vidéken, de a fővárosban is ezek a herbál nevű cuccok, ez hatalmas problémát jelentenek, gyakorlatilag felváltotta a piát vidéken, a szegényebb emberek között. Ez egy tényleg probléma, és ezt úgy oldják meg, hogy az ötödik kerületben egy szórakozóján razziáznak, meg a Bay Alexnél. Úgy oldják meg, hogy az ilyen média elitnél találnak egy kis kokot, és sokkolódom. Igen, és akkor lehet mondani, hogy mi a drog ellen harc. Igen. De közben a problémával egyáltalán nem foglalkoznak a valós problémával, hiszen a Bay Alex nyilvánvalóan nem a kilátástalanság miatt herbálozza szét az agyát a Corvin téren, hanem hát nem tudom, gondolom kokózott, mert azt írja, hogy tényleg volt. Igen, de mondja, láttam egy képet, az nem tudom, hogy kokónál sok vagy kevésnek számít, de én is azt gondolom, hogy azért az álszentség lenne, főleg ugye egy olyan pártban, ahol nem tudom, olyan emberek vannak, mint most mondok valami, Dajcs Tamás. Rogán. Hogy itt a kokó az nem egy alattomos drog, de hogy az, hogy valaki a médiaiparban vannál egy kis kokó, hát talán én még mindig azt gondolom, hogy ennél hát az a rendőrségnek lehet, hogy lenne jobb dolga. Meg a zenekarát is bevitte. Az egész, az egész, mindenkinél szóval azt írja Bajax, amúgy adom a Bajax reakcióját, hogy ja, volt nálam, oké. Okay. Hát most mit tudom, hogy ő is kijön valószínűleg. Ja, szóval most ez, szerintem nincs ez lehető legjobban reagálta erre. De hogy az a kedvencem, hogy 15 fő jelent meg a lakásán, és az a legjobb, hogy a zenekarom további tagjainál is ugyanez volt a helyzet, szóval több mint 100 rendőrt mozgósítottak Budapesten, hogy lecsapjanak a Bay Alexékre. Mert tegnap pont, amikor mentünk az utcán, és ott volt egy csomó rendőrautó, mondtam, hogy... Hogy nem is dolgoznak. Hát, hogy pedig csak a Bájlekszor. Hát azt mondom, hogy akkor lenne idejük elmenni a promenádhoz, vagy a Magyar Nemzethez, de akkor ezek szerint már a Bájlekszet, nem tudom, vallatták éppen, vagy valami. Nem, hát ugye gondolom, van egy ilyen lista, és végig kell menni, és le vannak maradva. Majd a promenádra elmenek április után. Ja, amikor már mindent letöröltek, és már csak nem tudom, screenshotokból, meg Wayback Machine-ből lehet következtetni, mi történt. Hát jó. Hát jó van. Hát a drogok elleni harc az... Szóval megvagytok védve mindannyian. Igen, most már megváltozott minden, nem lesz a rockstárok nem fognak drogozni többet. Igen, igen. Igen, kialatt még ilyenről. Igen. Sokkoló. Mert tényleg most lehet itt álszenteskedni be az engem. Orbán Viktor klub, ha már Facebookot épp megjutottam, Orbán Viktor klub hogy hozta le? Újabb kábítószeres kormánykritikus, Bayrex drogügyei, és amikor a beismerés valójában a hazugság és manipuláció, blablabla. Hát ez Jézusom, de hosszú. Ez amúgy AI kép, amúgy szerintem. Aha, ez szerintem AI kép, látszik hát, rajta a rendőrség feliraton. Hát meg hogy nem vitték be a... Tehát nem ezt meg nem is ilyen a feje, meg ez se sikerült, ez valami ez se furcsa. Sikerült, ez se sikerült, pien dorsség. De amúgy nem ez már egy a hülye ellenzéki gyereket. Valószínűleg nyugdíjas már megtéveszti ez, mi a márkája a sapkának? És nézd, hogy ilyen sapkája vagy a rendőrségnek. Nem tudom. Jó, hát ez van, hát a rendőrség, igen. Úgy látszik, nagyon nagy ilyen létszámmal van jelen a budapesti éjszakában. Ez a kormánykritikus. Nem tudom, Matolcsi Ádámhoz egyszer valamikor kimennek esetleg? Vagy nem, vagy a barátságához, akik olyan 500 milliárdok. De Matolcs még sose drogozott, úgyhogy oda miért mennének ki? Ja, igen, igen, igen. És nem kormánykritikus, az nagyon fontos, hiszen igen, miért kritizálna azt a kormányt, ami segít lopni. Hát igen, meg ami törvénymódosított, hogy ugye a közpénz az nyugodtan legyen Porsche gyűjtemény, New Yorki penthouse, Mykonoszi nyaraló, és még ki tudja, milyen más vagyon tárgyakká alakuljon át. Ezzel is lehet terelni az figyelmet, hogy sokkoló. Amúgy az érdekes számomra, hogy nem a TV2, ami nagyjából kormányzati pénzen működik, futtatja épp a Curtis-t, és nála valahogy ez sose volt probléma, sőt. De ő megtért, ő már ugye megy az iskolákat járja, és a drogozás ellen. Igen, amúgy az a Fidesz jobban meggondolhatna, hogy kiket enged az iskolában, amikor ilyen fontos nekik ez a dolog, vagy a gyermekvédelmi intézetekben, mert úgy látszik, hogy... Bele se kezdjük. Úgy látszik, hogy annyira nem, kicsit furcsa, hogy válogat. Cherry picking van, azt mondom. Hát igen, a drag queen-ek. Én már azt mondom, hogy van olyan drag queen, akit oda beraknék, hogy védjen meg a gyerekeket a Curtis-től, meg a juhászéktől. Lehet, hogy jobban járnának a gyerekek is. Igen, mert talán a Curtis nem kokózni megy az iskolákba. Nem, de mondjuk kinézem belőle, a gyerekként ott Curtis látni, beszélni, az én azt sem lehet egy hát az, dolog, ami az valóban nem egy inspiráló dolog valószínűleg. A fejlődő agy számára. Isten, az én hát, hordója, az meg az szörnyű. Legalább találtak valamit. Most figyelj, 100 rendőr, mindenkinél talált egy tasak kokaint, az nagy siker a magyar igazságszolgáltatásnak. A kormánykritikus bájaksz, akit elkritizál, azért nem az a kormánykritikus, mint a mondjuk a, nem tudom, a Krúbi, aki tényleg így szó szerint belemegy. Vannak olyan dalai, ami tényleg felfogható ilyennek, hát elég nehéz máshogy felfogni, de hogy így azért nem gondolom, hogy akkora veszélyt jelentett a rendszerre a bájaksznak a szövegei. De nem azért mentek ki, Ádám. Most te itt megmentsék a lelkét. Hát a drog rossz. Muszáj volt ez Budapest rendőr állományának a 10%-át kivezényelni a Bilex és a Schlepphez, hogy ennek véget vessenek. Amúgy de hogyha azért mész a, nem tudom, a második János Pápa téren, és ott árnyékboxolva, aki teljesen beherbálozva, arra senki nem fog kimenni. Nem, az a minden rendben. Ne aggódjál. Hát meg így, igen, általában leszakadott régiókban, hogy teszik tönkre magukat az emberek. Az a baj, hogy az kéne munka, nem, ugye, hogy a problémát megold. Hát igen, az. Meg ugye ott legális a szer, mert ugye ez a herbál lényege. Az azért nehéz lenne foglalkozni, ezt el lehet adni majd a drogügyi kormánybiztos is biztos mondja, hogy micsoda jó tett volt ez, hogy ennyi kokain találtak. Gondolom, nem tudom, összesen. Nem, olyan érdekes, hogy semmit nem tudnak, szóval mindenben ennyire inkompetensek, hogy legalább a drog ellen hirdetnek egy ilyen harcot, bár maga ez is szerintem azért nekem ez az egész álságos, ez a drog ellen, és az elit, amikor a drog ellen harcot hirdet, miközben nagyjából ott mennek a legnagyobb drogozások ezekben a bulikban, meg alapból az, hogy felnőtt embernek megmondani, hogy mit csináljon, értem, hogy van olyan, de hogy én mondjuk nem itt kezdeném a drog ellenes harcot, hanem a kiszolgáltatottabb réteg, akiknek így teljesen lecsúsznak valami miatt, és az sokkal több embert érint, társadalminak sokkal több hasznot hozna, hogyha ezeket az embereket nem hagynánk így lecsúszni, és úgy látom, hogy így van egy probléma a drogokkal, nyilván a maffia az nem tűr meg egy másik maffiát, mint hogy mondjam, verseny, úgyhogy ez is benne van. És akkor így ott a felszín, így a jéghegynek a csúcsának a legteteje, és azt így kicsit megkapargatják, hogy a Bayer-ex-ex kimentek, és akkor jaj, de ügyesek vagyunk. Hát ez az állintézkedés, nem? Tehát, hogy minthogy alacsonyak a fizetések, szar a gazdaság, és akkor mi a megoldás? Ugye ár és top. Mert ugye hát nem ez a probléma, hogy nem tudom, mennyibe kerül a kenyér, hanem hogy nem tudja kifizetni a magyar ember feltétlenül, vagy egy nyugdíjas, vagy egy szegény ember. Erre majd visszatérünk kicsit később. De ugye a probléma az, hogy nagyon alacsonyak a fizetések, nagyon alacsonyak a különböző szociális hozzájárulások, és rohadt drága az élelmiszer, és minden egyéb. Ugye ilyen tüneti kezelés van, hogy nagyon elodázzuk azzal, hogy ár és top, meg tudom én, milyen stopok. Ugye ma bejelentették, hogy... 14. havi nyugdíja? Nem, azt már rég bejelentették, hanem a rendszerhasználati díjat nem emelték idén a közszolgáltatók. Nem emelték? Nem emelhetik. Tehát ugye ez is nyilván a problémát. Nincs víz fél napig nálunk, de nem. Ez most villany. Ez most villany? Ez most villany, úgyhogy megint az van, hogy szegények az emberek, úgyhogy meg se próbálunk valahogy, nem tudom, az oktatásba jönni, a gazdaságot diversifikálni, az energiakitettséget diversifikálni. Erre fél évvel hanem... minek? Ja, hát jó, igen. Csak bár mondjuk én nem tudom, nem fél évre, na mindegy. Szóval, hogy sose a problémát próbálják megoldani, hanem ugye, mint beszéltünk, hogy foltozzák, toldozzák azt a kártyavárat, hogy még egy 4 évet létszi, mert amúgy nagyon jó minden. Az jutott eszembe, hogy csinálunk egy olyat, majd a nézőkkel, mert tudom, hogy mindenféle országból néznek minket, hogy összeállítunk egy ilyen valami csomagot, mondjuk egy tej, egy kenyér, valami 5 fős, 5 tárgyas csomagot, amit bármelyik boltban meg lehet venni. Ezt majd kitaláljuk, hogy lenne a legjobb, azért ne kell mindenkinek bevásárolni, és mindenki vegye meg, és írja oda, hogy küldje majd el, hogy melyik országban vette, és ott legyen a számla mellett, és akkor összehasonlítjuk, hogy ez a csomag, ez mennyibe került Svájcba, mennyibe került, nem tudom. Ez úgy lenne jó, hogyha, mert ugye azért nem mindegy, hogy ki milyen tejet vesz, mert hogyha valaki vesz itthon egy Priska 1,5-ös tejet, és Svájcon meg egy, nem tudom milyen márkák vannak, de a legdrágább márka tejet, akkor ugye az kicsit nem lesz tiszta a kép, de mondjuk ezt úgy kéne nem, hogy például az Aldi meg a Lidl az kb. Egész Európában van, hogy, hogy onnan kinézni termékeket, és akkor az egy tisztább képet adna. Jó, de majd azért mondtam, hogy nem most mondom még, hogy mit, csak találjuk ki, szerintem ez, ha már mindenfelől vannak nézőink, akkor az ez egy érdekes dolog lehetne. Új párt jön. Új párt. Jön egy új párt. Másra sincs szükség végre, még egy új pártra. A választás 5 hónappal. Igen, igen. Hogyha eddig nem kellett, akkor most hirtelen erre nagyon nagy szükség tudod, volt. Tudod, kinek van erre nagyon szüksége? Igen, a Barabás Rihárdnak, meg a Cseh Katalinnak. Meg a Fidesznek. Igen. Na, hát mindig erre jutunk ki. Hát jó, hát figyelj, parlamentáris demokrácia. Na nézzük el ezt a Cseh Katalint, jó? De a időrendben az a második. Jó, és róla mit kell tűnni Barabás Rihárdról? Hát ő a Párbeszéd visszavonult színész. Akkor semmit. És a Párbeszéd volt, ugye a Párbeszéd az mindenkinek beleégette az elméjébe a sok munkát, amit beletettek az utóbbi nem tudom hány évig volt, 10 sok évig. Sok munkát beletettek abba, hogy fennmaradjon ez a rendszer. Hát, hogy legyen meló munkájuk. Ja, ugye. Ja. A megélhetési pártok egyik ilyen... kiemelkedő alak. Igen? Alakja. Estíres megélhetési párt. Igen, ők legalább nem szűntek meg, ugye, hanem hogy talán 2 ciklusig is léteztek. Nem rossz. Nem rossz, ügyesek vagytok. Na, hát akkor most már viszont új és kell. És mennyi társadalmi támogatottság volt a Párbeszéd? Aha, hát pont annyi, amennyi ebbe a szobában mondjuk lenne. Beférne minden, amit ebbe a szobába. Nem és még szobába. Táncolni is tudnák valószínűleg. Na jó, akkor nézzük nekik, mi a forradalmi ötletük. Rendszerváltás közeleg. Jövő áprilisban leválthatjuk Orbán Viktort, és visszavehetjük az országunkat. Nem nekik köszönhetően. Nem. Az MT-n mondanám, hogy leválthatjuk. Azért, mert a sok hazugság, cinizmus és persze a lopás elérte azt a szintet, amit már nem lehet eltagadni. Még van egy faktor, azt hiszem, azt eddig láttam, még meg fogja említeni, ezekben lehetünk korrektek amúgy. Hát, hogy én itt, amikor ezt hallgattam, mondom, hát igen, nem tudom, nem csak a lopás érte el ezt, mert azt már elérte szerintem 2011-ben is lassan, hogy itt van egy más faktor is, például az, hogy ezek az balfasz ellenzékiek, mint például ő, ja, helyett hogy, más dolgozik. Igen. Hogy ott és egy igen. Azért is, mert akadt egy politikus, Magyar Péter, akinek volt bátorsága kilépni a rendszerből és bemutatni, hogy milyen az, amikor valakit tényleg változtatni akar. Esélyünk sem lenne nélküle. De ezt, amúgy ezt azt implikálja, hogy ő, aki eddig politikus volt, eddig nem mutatta meg, és nem tette bele a munkát. Tehát, hogy gyakorlatilag maga ellen beszél, mert hát legalább őszinte ezt nem lehetett az elefántot nem elmondani a szobába, de hogy azt érzem, hogy ez itt leállítanám, hogy ne haragudj. Most mondtad, hogy igen, a Magyar Péter és a Tisza párt hozta meg a rendszerváltás esélyt. Mert beletették a munkát. Igen, innentől kezdve nem tudsz engem meggyőzni azt, hogy mi az ajánlatod. Igen. Azt érzem, hogy ez nem csak nála, nagyon sok ilyen kis pártnál, gyakorlatilag az összesnél ilyen identitásválság most, hogy nem tudják elvitatni, hogy a Tisza hozta el a rendszerváltás lehetőségét, de azért szavaz rájuk. Miért? Hát ugye egyetlen érve, amit ugye mondogatnak, hogy az nem jó, hogy csak 2 nagy párt jó, de van, melyik... meg ne legyen megint 2/3, ugye ezt is ismerjük, meg hogy hát kell egy ellenlába a Tiszának igen, is, csak egyik, meg hogy egyik legyen sokszínű. Az, hogy bárki, nem tudom, a DK, a Kutyapárt, vagy ez a mi a neve ennek? Humán párt, vagy a mi van még? Jobbik. MSZP. Jó, mondjuk a Jobbik az kisebb, mint az ez. De hogy majd a másik megcsinálja a rendszerváltást, és én meg ott leszek. Hát igen, ő kiérdemli azt, hogy kormányozzon, hogy leváltsa ezt a rendszert, nem tudom, új irányt vegye az ország, de azért létszi már én is vagy, mert nehogy már csak te. Meg hogy eddig főleg, az volt a baj, csak az én Orbán. Én legyek az nyelve, mondjuk a 2/3-nál, és hogy a Tisza párt rakja be az összes munkát, de majd én dönthetem el, hogy mi az, ami 2/3-os törvény legyen. De mire föl? Szóval nagyon furcsa. Hát legyen más vélemény is, ne csak a Magyar Péter. Igen, csak de a munkát ezt csinálja meg a hát Magyar Péter. Csinálja már meg, létszik meg, hogy örülök, hogy amúgy jön a rendszerváltás, és nekem ugye hát semmit nem sikerült ezt hozzátennem az utóbbi 10 évben. Most se szeretnék. Nem. Most. A parlamentben az jó lenne bejutni, nem? Ja, vagy persze, az 1%-ot jó lenne össze, azt a 100 milliót, vagy nem tudom mennyit jó lenne össze harácsolni valahogy. Azért a munka, hát ezt a videót megcsinálom, aztán ennyi legyen is elég. Szóval ez szerintem borzalmas nehéz lehet ilyen szinten, hogy az az érvet, hogy én azért legyek ott, hogy ne csak azok legyenek ott, akik amúgy lehetővé tették, hogy szavam legyen. Szóval én minél többet gondolok, annál rosszabb az egész. meg ugye nem veszi figyelembe, mert tehát ha is beletenni a munkát, meg nem lenne ilyen híre, ugye híres megértés politikus, akinek ugye gyakorlatilag semmit nem köszönhetünk, de hogyha ő is beletenni ugyanazt a munkát, mint a Magyar Péter, vagy lenne valami vízió, amivel miatt dolgozik, és akkor hiteles lenne, akkor oké. De hogy itt nem ez van. Itt konkrétan elmondja, hogy végre a Magyar Péter miatt lehet leváltódik az Orbán rendszer, hagy menjek már én is. Kiugrok a Párbeszéd hajóból, mert amúgy az már tegy vicc tárgy, és egy újat alapítok, mert az most nagyon fontos. Van egy ember, aki eddig se volt túl hiteles, nincs támogatottsága, csinál egy új pártot. Mit vár? Mit vár? Valószínűleg a szavaz, a aláírása is se lesznek meg. Ennyire nincs realitás ezek az emberek, hogy 5 hónappal a ja, majd a Fidesz. 5 hónappal a választás előtt alapítok egy pártot, esélytelen, hogy bejussak. Biztos, hogy 100%, hogy nem jutok be. Matematikailag ez kőben van vésve. Egyetlen, amit csinálok, hogy elvehettek szavazatokat, bár az az ellenzéki, aki majd a... Mi a neve? Már én elfelejtettem. Aki arra szavaz, az kérdés számomra, hogy melyik világban él, de hogy az egyetlen logikus magyarázat, és ezt ők is tudják belülről, hogy csak az lehet, hogy a Fidesz érdekez. Senki másnak nem. 5 hónappal vagyunk a választás előtt, és most kezdenek fölépíteni egy új pártot. Mondjuk a Magyar Péterék elég gyorsan fölépítették, de hogy még csak nem is egy új arccal, hanem valaki már többszörösen bizonyította az alkalmatlanság. Na jó, van, túl sok szót fecsérünk erre, az a baj, hogy amúgy eléri azt, hogy beszélünk róla, jó, de, és ez szörnyű, de ez nem, 0%-os jó, párt, de nagyon kínos, hogyha megnézzük. Persze, ez vicces, szóval itt, ha valaki emiatt majd rájuk szavaz, annak minden. A rendszer végét úgy képzeltem, mint egy boldog, felemelő pillanatot, amikor kitárt karral indulunk nyugatra. Fú, gyerekek, te látszik, hogy hol éltél te eddig? Melyik rezsim az, amelyik kézen fogva a naplementébe váltott? Ez a feketeöves ilyen buborékban élő, nem? Tehát ez már komikus budapesti Rottenbiller utcai szavazó. Nem csoda, hogy nem te váltottad le. Igen. Hogyha ennyire vakon van. Ezzel az üzenet, azért megnézném, hogy elmegy vidékre, vagy Kelet-Magyarországra. Sok sikert kívánunk Barabás Rihárdnak. Létrehoz Vámaink országát. Uh-huh. Szabad, békés, modern, ízig-vérig európai világot, ahol a politika végre eltűnik a napjainkból. De most inkább látni ökölbeszorult kezet, ami néz a múltba, vitázik a jelenről, és viszi sérelmeinket a jövő. Azt érzem, hogy mondjuk a Tisza párt, vagy most hogy legyen a kép, hogy a Magyar Péterék így a sárban küzdenek az Orbánékkal, ilyen mocsokban, megcsinálják a munkát, és sajnos ez ilyen, hogy nem ilyen magasztos. Menni kell, ki kell seggelni, ki kell járni a dolgokat. És most azt hiszed Barabás Rihártól, hogy járni és az országot. Barabás Rihárt napi ott áll a szélen, és jaj, de szép lenne a világ, ha mindenki szeretné egymást, és így értem, de a realitás a világnak nem ez, hogy ott áll valaki, és azt mondja, hogy jaj, de jó lenne, ha minden szép lenne. Ő is elmetne költőnek, nem ez a szép ötletekkel. Ezért jut eszem a Logan, amikor mondja, hogy mi az élet a Successionben, hogy az élet egy sárban harcolás a késér. És ez jut eszem, hogy egy politikusnak ennyire nincs realitás érzék, hogy tényleg olyan, mintha valami ilyen udvari költő lenne. Pedig az már van. Bohóc meg tényleg rengeteg van, szóval... De ki a költő? Milyen a gyereknek a neve? A Schmidt Mária fia? Ja, Istenem, bazd meg. És látni haragot? Ja, tudom. De ki ő? Mondja már valaki. Aj, de jó, hogy elfejtettük már. Örülj neki inkább. Schmidt Mária. Ilyen hamar lesz elfejtve az összes fideszes maga ezek az idén. Igen, amúgy... Ungár. Ungár, köszönöm szépen. Igen, tehát a költő már megvan, ja. Barabási Járd, úgyhogy ideje más munkát keresned. Néha gyűlöletet, és nem amúgy csak a kormánnyal szemben. Tehát ez van, most nem lehet másképp, gondoltam sokáig. A választási rend... Mi ez a zongora? Amúgy ennyire nem értik. Ez most miért lemennél ezzel a videóval Borsod megyébe mutogatni? Persze, hogy... ez most ezt két akarnak megszólítani. Szóval Orbánik úgy csinálták, hogy csak így győzhetők le. Hogy csak a populizmus és a megkérdőjelezhetetlen vezetés vihet sikerre győz. Mondja, miközben folyamatosan közhelyeket puffogtad magam. És aztán jött a Pride betiltása. Meleg politikusként az ember hozzá van szokva, hogy bizonyos dolgok neki nem járnak. Család, örökbefogadás, meg ilyenek. Hát ez nem csak a politikusként szerintem, hanem hát általában meleg emberként, nem? Mármint? Hát, ja, hogy meleg, aha, nem igen. Csak, igen. De szerintem itt most meleg ember, nem pedig politikus. Hát lehet, hogy melegként sikeresebb, mint politikusként. De akkor úgy tűnt, hogy még az elemi szabadságokat is magasan elveszik. Nincsen a... És azt te hallottam, hogy gumicsont, hogy nem szabad belemenni a témába. Olyan, és értettem miért. Olyan, mint egy ilyen South Park paródia 1%-os pártok kampányvideójáról. Lesz még pár ilyen, úgy érzem. De fájt. De aztán Fidesz, hirtelen adott egy pár százmilliót, hogy pártot indítsa. Jó, nem ez történt. Nem ez történt. Csomóan ingyen hülyék. Elhatárodunk. Aztán Budapest rácáfolt mindenre. Több százezer ember között állva azt érezhettem, hogy na ez az. Igenis létezhet az az ország, amiről álmodtam. Jó. És azt gondoltam, az nem lehet, hogy egyetlen ember sem... Miért ez a zongora? Ez tényleg olyan, mint egy legyen a következő parlamentben, aki közöttünk állt akkor. Különösen, hogy napról napra azt láttam, sokan vannak, tudja, hogy nem lesz ott a parlament. Ugye a parlamentben mennek az egyéni választókörzetek vezetői. Tehát, hogy a tiszások jelöltek még nincsenek is kint, tehát lehet, hogy ott voltak a Pride-on. Most miről beszél? Azt, hogy Magyar Péter nem volt ott, vagy Tarz Zoltán. Ugyanezt gondolják. Rendszerváltást, Orbán eltávolítását, és közben kiállást egy szabadabb, nyugodtabb Magyarországért. Ahol több a szivárvány és az EU zászló. Megtalálta, hogy tudod, ilyen a jó megjelentési politikusként, igen, hogy a rendszerváltás akarnak, de hogy pont ugye ezeket a megosztó témákat, amit csapdának állított a Fidesz, azt a Magyar Péter így látta, hogy azért elégedetlenség van bizonyos ellenzéki emberekkel, azt mondták, hogy ebben miért nem áll be a Magyar Péter, na ezeket kéne begyűjteni, na. Van abban a 100%, megmondták neki, hogy nyomja. Több de... Pride zászló, ugye ez, amivel a magyar embert meg lehet fogni, több Pride zászlóval. Ahol több a láv, és kevesebb a hét. Na jó, nem tudom, ugorja végére, vagy adjuk abban ezt kuromra. És akkor eldöntöttem, ha lehet, megpróbálom egy közösség hangját a parlamentbe. Mondja, hogy csak listán akar menni, egyénileg nem szabad, de ugye egyénileg is kell indítani 76 jelöltet, hogy elindulhasson, vagy 70, szerintem 6-ot. De mi az, hogy csak listán? Hát, hogy azt mondja, hogy ugye eljátsza a rendszerváltást akaró magyar politikust, azt mondja, hogy a Tiszára kell szavazni az egyénibe, mert ugye csak akkor lehet. De hogy lehet így pártot csinálni? Hogy itt van egy új párt, én akarok a képviselni, de most szavazzatok egy másik pártra. Mert listán, hogy menjek már be? Igen, csak a listán mennék be, úgyse fogsz esélytelen, 100%, hogy nem fogsz, biztos, hogy nem fogsz. Ez csak a Fidesz érdeke, hogy ez létrejön. Ezt tűzzük le, és hagyjuk is a mindenféle bullshit elész. Ez, amit itt csinál a Cseh Katalin, meg ez a Richard, csak a Fidesz érdeke, senki másé, vagy a magyaroké biztos nem, de bullshit elész. Ez a fajta irdatlan balfasz hozzáállás a politikához, ez az egész videó elavult, teljesen vakon van, hogy kell az emberekhez szólni. Majd itt fölveszem az öltönyömben, és akkor majd begyűjtem az 5%-ot, a tisztemben majd kisegeli. Az a baj, tudod, hogy nem az a célja, mert ugye van pár párt, ami amúgy még nem tudom, az 5% küszöbét így verdesi nyaldostán, és akkor tőlük elfogadnám, hogy ők be akarnak jutni, ők a mérleg nyelve akarnak lenni. Azt is mondhatják, hogy van mögöttük társadalmi igény, ugye, hogyha az 5% azért az egész sok ember. Lassan már csak a mi hazánk mondhatja, ahogy néztem a felméréseket. Igen, úgy tűnik, hogy ezek morzsolódnak le, de hogy legalább mutathatnak erre, de ő a semmiből csinál egy ilyen pártot, ami biztosan nem fogja elérni. Tehát ott még azt mondanám, hogy naiv vagyok, meg jó hiszemű, és azt mondom, hogy ők tényleg így gondolják. De az, aki egy 0%, tehát egy tök új pártot csinál, az nagyon jó tisztában azzal, hogy semmit nem fog elérni, összeszed 0,5%-ot. Az arra jó tényleg, hogy a Tiszától elvegyen, és a Fidesznek ugye nyerhet új választást, hogy 3%-kal kikap, tehát nekik minden töredék százalék kurva jó ahhoz, hogy hatalomba maradjanak. Szóval, hogy ez szeretnék vitába szállni veled, de ez nagyon csúnya. Ez itt egy érthetetlen. Hát Cseh Katalin ugye rájött, hogy vissza kéne menni dolgozni valahol. A tehetséges barátnőimnek azt mondják, hogy hát a sebészet az nem női szakma. És láttam rajtuk, ahogy beletörődnek. Ő is megfogta a problémát. Igen, erre pont beszéltünk erre, hogy a Nórával, hogy itt a nők hiányoznak a politikából, és a Cseh Katalin azt mondja, hogy a tesztoszteron miatt állunk így. Ezzel nem biztos, hogy egyetértek, nem biztos, hogy a tesztoszteron a legnagyobb olyan magyar politikával, inkább akikhez tartozik az a tesztoszteron. Hát nem is az, hát ugye a tesztoszteron az főleg ugye a Fideszben van, mert náluk nincs gyakorlatilag sem. Nem gyakorlatilag, hanem tényszerűen nincsen semmi nő. És ugye a Magyar Péteréknek a pártja, tehát a Tisza pártnál nem tudod, hogy mennyi nő lesz. De ő már előre ugye feltételezi, hogy az tesztoszteron szagú lesz, és ugye ennek neki ellen kell állnia. Hiszen ugye nem jutott be az Európai Parlamentbe, úgyhogy jövőre valószínűleg, nem tudom, visszamehet, nem tudom, ő orvos, vagy franc tudja. Nem. Ez nincs kedve, úgy látom. Azt látom. Jó, hát ez egy hosszú videó, nem kínoznék senkit ezzel, de hogy náluk érzem azt, hogy ez a belpesti zongora szépen felvett, jobbra nézek, nem a kamerába. Az egész olyan elavult, az egész az, amit már meghaladtunk, az egész az, ami miatt a Magyar Péterék például sikeresek is tudnak lenni, mert ők nem ezt a elavult balfasz retorikát tolják, elavult kinézette az egész. Mármint ez is probléma, amit ő elmond, de azért inkább tényleg a magyar embert nagyon keményen érintő problémákról, ugye a megélhetési válságról, a vidék elnéptelenedés, tehát ilyen dolgokról beszél, és ugye vidéken, ami nagyon fontos, ugye nem Budapesten, beáll egy műterembe, és ott elszavalja, hogy milyen jó lenne az élet, ha több szivárvány zászló lenne, meg az kurva fontos. Tehát, hogy értem a lényeget, csak hogy nem ez a probléma jelenleg. És először a problémát kéne megoldani, és utána lehetne elmenni ebbe a gyönyörű európai álomba elhajózni. De most nem ez a probléma. Valószínűleg. És nagyon sokan így gondolják, hát úgy az nem tudom, 40% az embereknek legalább, valószínűleg több is. Hát ezt mondja, 4 év múlva lehetne, nem? Várnám. Amúgy 4 év múlva lehet, a 8 év múlva. Momentum, amiből ugye a Cseh Katalin rögtön kirúgták emiatt. A Momentum azzal, hogy tényleg úgy tűnik, hogy nem indul, de amúgy közben kampányolnak, meg amúgy hát nem tűntek el teljesen. Felhasználják a forrásukat arra, hogy ez járják. Most ezt lehet azon vitatkozni, hogy mennyire hasznos, de amúgy jó dolgokat csinálnak, vagy hát szórakoztatót. Szóval meg tudnak maradni majd hiteles pártnak, ha tényleg lesz egy rendszerváltás, akik nem akadályozták ezt, sőt elősegítették, és valószínűleg a Momentum a következő választási ciklusra egy sokkal hitelesebb pártként fog visszatérni, mint az, akik így kényelmesen, ahogy a Fidesz leginkább szerette volna, pont létrejöttek olyan helyzetben 5 hónappal előtt, amikor már tényleg esélytelen, hogy bármennyi százalékot elérnének. Hát és... meg nem kapaszkodnak abba, hogy úristen, csak legyen meg a kampánypénz, meg valahogy érjük el, jussunk be. Nem azt látod, hogy így kapaszkodnak, próbálnak a víz felszínén maradni, hanem tényleg azt mondják, hogy mi azt szeretnénk, hogyha a Fidesz eltakarodna a francba, és erre egyetlen esély van az, hogy amire rájöttek 4 évvel ezelőtt is ezek az emberek, hogy ugye összefogás. Ugye a Fidesz csak one-on-one lehet legyőzni, akkor a Párbeszéd is ugye benne volt a tömörülésbe. Hirtelen ezt most elfelejtette Barabás Sihárd, de ő azt mondja, hogy hát azért most... mégis, hát azért listán, ugye én a Pride-on annyi ember volt, ugye. Hát ja. Ideje a Vityáról is beszélni most már, nagyon várom ezeket, hogy miket mond itt az öreg. Igen, Viktor elment interjút adni. Istenem, Dr. Orbán, Viktor Mihály interjú Rónaival. Jó estét kívánok! 15 éve nem járt az ATV-ben. Ez annyi idő és annyi fel nem tett kérdés, hogy ennek meg sem próbálok neki rugaszkodni. De máshol jártam azért. Ez a keret, ez máshol jártam. A Amerikában? Hát meg a Kossuth Rádión, ugye a Parasz reggeli. Saját médiumunkba jártam. Hát a sajátba járt, igen. De majd ezt később kikéri, ne aggódjál. Igen. De nagyon élvezi ezt a jó poént. Rögtön a cinizmus. Mit basszatkodsz? 15 év után elhúztam ide is a seggemet. Igen, közszolgaként. Ez kevés, de hát vártuk mi is itt. És hát most, hogy itt van, a jelen idő. Igen, a dosszi azt jelenti, kimaradt. Mi is meghívjuk. Már meghívtuk, vagy lehet, hogy már meg is hívtuk, de mi is küldünk mindenképp meghívót az Orbánnak, én is szeretnék vele egy beszélgetést. Azt nem mondhatja, hogy nincs elérésünk, a Magyar Péteres beszélgetés is már több mint 1 millióan látták. Azt mondta, hogy nem megy külföldire pénzzel tizékhez nekünk, a propagandának volt muszáj lehozni a helyreigazítás, hogy nem vagyunk külföldről pénzeltek, szóval innentől kezdve tényleg nem lehet kifogása Dr. Orbán Viktornak, hogy eljöjjön ide is. Hát azt szerintem annak fogja venni egyébként. Mit? Hát külföldi pénznek, nem azon, hogy nem vagytok hazárulók? Nem, a forrásaink százalékos megosztására is a bíróság mondta ki, hogy ezt helyre kell igazítani a pesti srácoknak. Szóval... 100% magyar forrás? Nem, de ami, ugye 5 milliós volt az a, na, hát azért, az... ami 4%-a volt akkor a nem tudom melyik évnek. Vagy, ezt a videót ajánlom, így több... fog rád nézni arra, amikor azt mondta, hogy ez nem külföldi pénz. Hát jó. Ettől függetlenül, még mérhetnek úgy, hogy eljöjjön. Hát remélem. Ugye az ATV is. Hozzánk eljön, az azt jelenti, hogy nagyon szarul állnak. Vagy nagyon jó. Nekem mindegy, csak jöjjön már Orbán Viktor, én is szeretnék beszélgetni, a fasz ki van most. Igen. De vizelgéppel ment. Ez a luxizás miatt volt, hogy példát mutasson, hogy nem luxizunk? Nem volt. Az állami gépek között, hanem meg tudtam volna oldani. Meg tudtam volna. Ennyi propagandistát kivigyek. Igen, a segnyaló sereget. Ugye azt hozzá kell tenni, hogy aki nem látta, hogy az első fél óra az végig az amerikai útról való sztorizgatást tette ki. Ugye a magyar embereket, ez egyébként érdekes, de hogy 15 év után nem ezekre nem a kérdésekre voltam kíváncsi. Megállapodás, amit kötött Donald Trump-al, úgy tudja a nemzetközi sajtó egyrészt a fehérházi forrásokból, másrészt az amerikai külügyminisztériumtól, hogy ez egy egyéves megállapodás, ami gyakorlatilag azonos értékű azzal, ami az Európai Unióban ránk várna, ugye ott is 2027 végéig kellene leválnunk az orosz anyagokról, legyen az földgáz vagy kőolaj. Igazából le van ez írva valahol, hogy miben állapodtak meg? Kezet fog. Tehát akkor hogy működik ez? Azt mondta az elnök, meghallgatott, azt mondta, értem, megadom. Megadom. Kezet fogtak. Hát... Szuverenitás. Az másik dolog, igen. De Trumpnál azért másnap ballából kell föl, és már vége is, hát el is felejti. Én úgy gondolnám, hogy egyébként sehol, tehát hogy egy cégnél, vagy munkahelynél, vagy sehol a világon nincs olyan, hogy bemondod, hogy mi kezet fogtunk. Úgyhogy én most a készfogással egyezek meg a munkahelyemmel, hogy mennyi fizetést kapok, és nem annyit fogok kapni a végén, akkor hiába megyek perre. Azt mondja az ügyvédem, hogy hát arra úgy papír nélkül ez nem fog menni. Úgy látszik, államok között máshogy működik. A Trump úrral kezet amikor fogott. Az állam maga az ember. Igen, hát ugye, na és akkor a 10. percnél meg ugye azt fogja mondani, hogy... De, hogy amíg ott ő az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig ez a magyar rezsicsökkentés szempontjából életbevágóan fontos megállapodás van. Hát akkor lehet, hogy egy év se lesz. Fél év se lesz. És egyébként milyen megállapodás az, amit ugye nem a magyar államhoz, amit ugye képvisel, hanem saját magához köt. Nem érzem úgy, hogy reprezentálva vannak az én igényeim. Meg akkor a Fidesz szavazók is ugyanis szívják meg, ha már nem az Orbán van. Kapják be. Jobban kellett volna szavazni. Hát igen. Miért nem voltak többen? Miért nem hoztak el még egy embert? De ezt is kiveszéltük. Az összes külföldit valószínűleg. Ez 17-22. Jó. 20-45. Na nézzük. Sose tudsz mindent 100%-ig érvényesíteni, de az a vezércsillag vagy vezérfonál, amit én érvényesítek, uh-huh. hogy nekünk mindenből a legjobbra van szükségünk. Ha már veszünk valamit, akkor a legjobbat vegyük. Ez nem mindig tudod megtenni. Hát a 3-as metrónál annyira nem sikerült a legjobbat megvenni, gyakorlatilag a legrosszabbat sikerült, de ugyanez azért elég sok mindenre érvényes az országban. Tehát a 60 plusz az szerintem a legjobb dolgokból van összerakva. Vonatszerelvényeink, a HÉV, ugye, amik nem tudom, minden választásnál előkerül, hogy le lesznek cserélve, de aztán sosincsenek lecserélve. Ott valahogy ez nem szempont. Úgy érzem, hogy ez a nagy maximalizmus, ez nem terjed ki rengeteg szektorra, ami érinti az embereket. De mondjuk a lélegeztetőgépből biztos a legjobbok vannak. Nem, mert ugye azok csak rohadnak, ilyen légzés segítőgépek. Aha. Tehát, hogy amúgy egy kómában lévő emberre hiába rakod. Hát az ilyen horkoló emberekre rárakhatod, és akkor jó. Az jó. Mert ez is nincs semmilyen politikai kitettségünk Oroszország felé. Történelmi kitettség. Nincsen. Nincsen. Önként terjesztjük a propagandájukat, és fizetjük a háborújukat. 100%-ban energiafüggőségben vagyunk gyakorlatilag Oroszország felé, ami a olajnak a 85%, a gáznak 76-7%-a jön Oroszországból. Paks 2-t ugye nem vagyunk hajlandók mással csinálni, csak az oroszokkal, hiába 10 éve csak egy kibaszott gödröt sikerült odarakni. Hát most a fűtőanyagot, ugye azt legalább sikerült diverzifikálni, ugye le kell fizetni Trumpot. Vétózunk az EU-ba állandóan, hogy most melyik oligarchát vegyék le a szankciós listáról. Állandóan mindig az EU-val passzuk a rezet, hogy megnehezítsük a dolgát. Ha már Momentum, ugye a Momentumnak van egy Fidesz.ru nevű oldala. Fidesz.ru. Orbán a magyar Putyin. Igen, és ott lent le vannak ilyen kártyákon, rakva, hogy ja, ugye az orosz kémbank, amit ugye végül hát a háború után most már nagyon kínos volt, és az amerikai nyomás azért arról lemondtunk. Ugye Putyint azt azért látogat, hát a háborúját látogatta évente, de én nem tudom már mióta nem láttam mondjuk a francia elnökkel, a német kancellárral is, ugye az EU-ban, hát max Brüsszelbe megy, de hogy így nem látod olyan, hogy ilyen EU-s országokkal nagyon tárgyalna, ugye Putyin az azért muszáj mindig elmenni. Ja, és hát ugye az, hogy nagy a kitettségünk Oroszország felé, az egy tény, de hogy ez egyre rosszabb, és egyre jobban növekszik a kitettségünk felé, az is egy tény, és ez nem úgy tűnik, hogy nincs politikai kitettségünk felé. Itt ugye elmagyaráz a bizonyítványt, hogy ő, nem tudom, 2009-ben azért ment ki, mert látta, hogy a nyugat terjedése az annak annyi, és akkor Oroszország nagyon erős, és akkor ő mindenkivel jóba akar lenni nagyjából, úgyhogy nem győzött meg engem, meg szerintem sok embert, hogy nincs politikai kitettségünk Oroszország fele. Vannak eszközök, amelyeket nemzeti bankok használnak egymás között az adott valuta stabilizálása érdekében. Amit általában a nemzeti bankok beszélnek, meg nem az. Hát amit igen, a szuverén nemzeti bankoknak kéne. Ugye itt csak annyit, hogy most erre mi szükség van, ugye, tehát nem repülőrajt, ugye mondta is, repülőrajt, utazósebesség, sprint. Itt a videó is nagyon aranyos, de nem kell berakni. Ez tényleg most már havonta változik, hogy most milyen a gazdasági helyzet országnak. Ugye itt most azt mondja, hogy ez csak egy ilyen védőpajzs, de utána fél perc rá, ugye, egy perc rá, 31.05, ugye elmondja, hogy... Első világháború óta Magyarország mindig bajban van. Aki ezt nem tudja, nem ismeri a magyar történelmet. Ez így kényelmes, hogy mindig. Bácsolatok van a 15 év alatt csinálva. Hát igen, nekem ez semmi közöm nincsen, én felteszem a kezemet. Mindig bajba voltunk, egyszerűen nem lehet. Egyszerűen áldozatok vagyunk. A földre vetjük magunkat, ott sírunk, egyszerűen nem tudunk mit csinálni. Mi mindig bajba voltunk, ezek szerint mindig bajba is leszünk. Na, dolgozunk rajta. Nem az van, hogyha egy nemzet ezt felismerné, jó, vagy egy vezető, akkor azt mondja, hogy jó, hát mindig baj vagyunk, akkor most hosszú távon felépítem, hogy függetlenedjünk, hogy egy kicsit jó kapcsolatokat építsünk, ne feltétlenül csak ilyen diktátorokkal, hanem azokkal, akikkel mondjuk egy szövetségi rendszerben vagyunk, meg ilyenek, és akkor ezt hosszú távon így ki lehet emelni az országot ebből a bajból. Igen, a EU-s pénzekről nem mondjuk le azért, mert nem tudunk lopni belőle, és helyette hitelekkel tömjük ki a lyukakat, ne kezdjünk el osztogatni ugye a választását folyamatosan, hogy utána kurva nagy hiány legyen, és ezért az EU még utána büntessen minket. Lehetett volna azért sok mindent csinálni, de hát ugye mi mindig bajban vagyunk, úgyhogy egyszerűen föladjuk, feltesszük a kezünket. De összességében ma Brüsszelre nem számíthatunk, mert Brüsszel ellenséges szemmel tekint Magyarországra, és nem akar bennünket támogatni. Magyarországra onnan vagy mi... az önkormányzására? Ez nem mindegy. Ez nem volt megbeszélve, úgy látom előre. Mit mondtál? Kilövési engedély megadnál. Hát ide se jöjjünk többet. Most ez nagyon gondolkozik. Fú, nagyon furcsa. Ez nagyon tetszik. Még egyszer. Szemmel tekint Magyarországra, és nem akar bennünket támogatni. Magyarországra onnan vagy az önkormányzására? Ez nem mindegy. Hogy látja? Hát most épp egybeesik. Bár lehetne nem úgy kormányozni, ugye, hogy megvonjanak tőlünk pénzeket, ugye? Bár be lehetne tartani azokat a szabályokat, amire kezet ráztunk. Ja, nem csak kezet ráztunk, hanem beleírtuk a törvényünkbe, amit aláírtunk, hogy mi ezeket a szabályokat betartjuk, és ezért az Európai Unió tagjai leszünk. Hát és aztán lehet, valahogy ezt nem sikerült. Lehet, csak fogni. Ez könnyen megszegni. Hát mindegy, mert amit aláírtunk, azt is megszegjük. És utána ugye nem lehet Brüsszelre számítani, hogy ők meg betartatják azokat, amikre be mi megegyeztünk. Nem lehet rájuk Köszönöm számítani, Ádám. Teljesen. Teljesen. Van egy ország, meg van egy kormány. Igen, de az ország nevében én járok el Brüsszelbe. Tehát ez, ha tetszik, hanem... De eljárhatna úgy is, hogy az országnak jó legyen, nem? Nem. Ne, ja, bocsánat. Hát most ő megy. Hát most ha ő tetszik, ha nem. Hát az ország hát nem én vagyok. Tetszik, de ez van. Hát nekem nem tetszik. Ma nem tudja más képviselni Magyarország érdekeit, csak én. De ez hogy hangzik, nem? Hát azért én megnézném. Tehetnénk egy próbát. Én megpróbáltam. De neked nem sikerült láthatóan. Mióta az Orbán van, azóta kevesebb pénz jön az EU-ból, megszüntették. Ez nem igaz, azért hát az elejéhez képest. Hát igen, azt mondom, hogy amíg gazdasági fellendülés hát volt, és nem... Már itt úgy értem, hogy lefele menjen. Hát ahogy a jogállamiság leépítése ment, nem így, és akkor úgy mentek le a EU-s pénzek, ugye? De az elején azért ez jó biznisz volt, tehát nem hiába lett 60 puszta, hát nem hiába lett Mészáros Lőnc, ezek a pénzek azért ide jöttek, ugye nem túl jól használtuk fel őket, lehetett volna belőle más is csinálni, például amikor ültették, nem pedig ugye kilátó, meg lombkoronasétány, nem tudom, a mező közepén egy üres raktár, amiben 10 milliárdot beleöltek, és amúgy csak ott rohad, sok ilyen van a hatházi oldalán, meg ugye a tihanyi tűzivíztározókat, vagy mi a lófaszt. Ezt nem sikerült, és utána, hogy nem jönnek a pénzek, akkor már hirtelen Brüsszel a hibás ebben. Pedig lehet, hogy csak egyszerűen csak le kell váltani ezt az embert, aki... Vagy esetleg változhatna ő is, ugye? Kimehetne úgy, hogy a magyar emberek érdekei vannak. Azt szerintem az a menet számoljunk. Adunk a magyaroknak, vagy nem adunk Orbán Viktornak? Nem, ez úgy hang. Ez ugyanazt jelent. Hát ez a baj. Ez a baj, hogy amikor a magyaroknak ad a EU, akkor az Orbán Viktornak. Szerintem ez a problémájuk, ezért nem adnak. Tehát ma az a helyzet, nem? Hát nem adnak. Teljesen. Fussunk neki még egyszer. Na, fussunk már neki. Nem értünk egyet. Szerintem ne fussunk neki még egyszer. Négyszer neki futottunk mostanában. Ha nem adnak, nem adnak. Ez így van. Nem mindegy, mire hivatkoznak? Nem adnak. Hát nem mindegy. Nem mindegy, mert ugye arra hivatkoznak, hogy nem tartod be a jogszabályi kötelezettségedet, amit ugye betarthatnál, tehát hogy ez senki nem... Nem, nem, nincs mit tenni. Nincs mit tenni. Ennyi, nem tud mit csinálni. Ha így nézi, akkor igaza van. De nekem ezt a helyzetet kell orvosolnom. Nekünk is lehet ezt orvosolni, például hogy elküldünk a faszba áprilisban, remélem, hogy az is egy megoldás lehet. Neked, te is. Így próbáld orvosolni, láthatok sikertelenül. Én örülnék, ha úgy orvosolnál, hogy ugye megint egy fordulatot vesz, és betartja a szabályokat, nem herdálják szét ugye az EU-s pénzeket, valószínűleg nagyobb esély van arra, hogyha esetleg leváltod, akkor ez megváltozik. A lényeg most az, hogy akkor közel voltunk, azt szétverték, az angol szászok verték szét. Ez ugye a 2022-es béketerv, amit az angol százok szétvertek, ugye ott az lett volna, hogy két megyét Oroszországhoz csatolnak. Azt mondták az angol százok, hogy tehát küldünk fegyvert, védd meg magadat. Hát igen, hogy vajon az Oroszországnak jó üzenete az, hogy persze, ja, hogy elkezdte egy háborút, persze, hogy itt van két megye. Igen, tehát ezt eljátszott a Krimmel, ugye csak Krim kell. utána pár év múlva, na jó, hát akkor most már kéne, nem tudom, Luhansk, meg Donetsk, jó, akkor azt is megkapjátok. Ugye ez a másik világháborúnál se vált be Hitlernél, hogy mindig csak így kiharabdált részeket a környező országokból, és mindig engedték, hogy ne legyen háború. Lehet, hogy tanultak a történelemből az angol száz országok. De itt amúgy azt mondja, hogy nem az ukránok verték szét ezt a béketeret. Most akkor felmerül a kérdés, hogy miért ukránozik folyamatosan. És az oroszok erre válaszképpen azt mondták, hogy jó, akkor nem két megyét fogunk elfoglalni, hanem négyet. Mert ott még csak kettőről volt szó. Luhanszról meg Donetszkról. Ekkor úgy döntöttek, hogy még kettőt. És ezt beírták az alkotmányukba. És amíg aztán nem foglalják, az oroszok... Igen, mert beírták az alkotmányokba. Ez nem tudunk mit csinálni. Nem. Miért nem írják be, hogy el fogják egész Európát, és akkor meg is adnak hámat. Hát vagy egyiket se foglalom. És amíg aztán nem foglalják, az oroszok nem akarnak békét kötni, mert azt gondolják, na, hogy... Na, kimondta ő is. Tehát, hogy akkor miért megy ez a háború pártizás Brüsszellel, Ukrajnával, ugye a Biden kormánnyal, most ugye a Trump kormányban ugyanúgy küldik a pénzt, meg a hát, fegyvereket, de azok a béke rakéták, meg a béke tankok, meg a béke tomahawkok, de még ő is tudja, hogy ez igazából Oroszország nem akar békét. Akkor most mi van? Hát az, hogy néha kicsúszik a száján egy kis igazság. Most nem voltak ilyen alákérdés, igen, a komfortzónájából ki is ment, majd megnézzük a végén azt a rajzot, amit összefirkált. Ott azért egy kicsit, na mindegy, nem vagyok pszichológus, de, ja. De nem néz ki jól. Önnek is van dedikált Trump sapkája? Hát miért nekem? 15 óta. Gondolkoztam, hogy te néztem azt a képet. Kis fan, hogy milyen Debbie-nek tűnik rajta. Az nem kínos, hogy mondani szokták a ciki, hogy az ember ott áll és várja, hogy az elnök aláírjon neki egy sapkát. Nem, hát a másik elnök állott, könyörgöm. Hát ez most fáj neki, láttam. Igen, pedig milyen, hogy vigyorgatod egy óvodás. De hát ott álltam, a legnagyobb rajongója vagyok az Trump úrnak. A Trump úrnak. Na, nézzem még egyszer. Nem az a kérdés, hogy állsz, hanem hogy állsz. Jól állunk. Jól állunk? Lázár is én is, jól állunk. Jó. Jól állunk. Tényleg valamint itt lecsúszottak. Miről beszél? Jól állunk. Szerintem rögtön mehet. Még a felmérésekben nem biztos, de hogy igen. Nagy Márton mai bejelentése gyakorlatilag, ugye mi most november 11-én délben beszélgetünk, az arról szól, hogy jövőre 5%-os lesz a költségvetési hit. Na, hát persze, hogy az lesz. És meg Józsda, kormányzati Józsda. Nem annyira indult. Igen. 25 milliárddal a bankadót a magyar kormány. Azért ez azt mutatja, hogy elég jelentős pénzügyi nehézségekkel küzd a kormányzat. Hát, nézzük. Hát, ja. Nézzük. Szarul állunk. Most firkálok ide egy faszt erre a papírlapra, és beszélek közben. Érzi azt, hogy többet nem megyek én helyére sem, az meg. És csodálkoztok, hogy nem megyek a Gulyás Márton, az meg a Telexhez. Ettől is ki vagyok, bazen. A készségeknek a mértékegységeként azt választjuk, amit mostan ajánl. A költségvetési hiányt, ugye végül is ezt? Hát erről beszélünk most, igen. De vannak más számok is. Így van, igen. Vannak számok. Ami számokhoz nem jutnak el, meg azt mondják, hogy teljesen. Jó, igen, lesz még ilyen szám. Egy kép összetett, de a költségvetési hiányal az a helyzet. Mint amikor magyarázod a bizonyítványod a szüleidnek, hogy hát igen, és lehet azt nézni, hogy egyest kaptam a dolgozatra, de hát ez egy összetettebb dolog. De a nap végén egyest kaptál dolgozatra, nem? Na jó, de a tanár az utál engem, meg ja, majd Ádám, nem árasz. Meg egy láthatóan nem tudtam az anyagot se, az egy dolog, de hogy a tanár is utál, az biztos nem segített. Nem segített. 2024-ben a hiány 5% volt, 2025-ben 5%, most a novemberben vagyunk, és 26-ban is 5% lesz. Szerettem volna 3,7-re levinni, nem tudom, nem tudjuk, tehát 5% lesz, de nem emelkedik, csak hogy világos legyen. A tervekhez képest viszont emelkedik. Igen, de a valóság. Ugye évelején 3,7-ről volt szó, most már 5, de nem emelkedik, ugye, de mindig 5 lesz a vége, kevesebbet szeretnénk, kevesebbet ígérünk évelején. Hát most már nem, mert most már ő is elengedte, hogy jövőre 5 lesz, ami ugye akkor azt jelenti, hogy valószínűleg 6-7 lesz, de nem tudja megcsinálni, de muszáj 14. havi nyugdíjat küldeni. Ez ugye, hogyha teljesen kiküldnénk, 600 milliárd lenne, így, hogy csak egy hetit így, nem tudom, 150 milliárd. Ugye anyák eszi elmentessége, így, hogy le vagyunk atyásodva, itt az ideje adómentességet adni örökre az anyáknak. Igen. No offense, tisztelek mindenkit, de a közterviselés az talán nem úgy működik, hogy valaki örökért leeszi a mentességet kap. Otthonstart, kurva drága, ugye a kamat különböztetett állandóan fizeti a magyar állam azért, hogy emberek, akiknek valószínűleg már volt lakása, azt tudjon még egyet venni. Ez is rohadt drágába kerül. Itt van egy cikk, egyébként kiszámolták, hát ez csak egy ilyen, kitaláltjátok, nagyon drága, ugye a piaci kamatok most ilyen 6-7 százalék, 8% körül is vannak. Ugye 3% az azt jelenti, hogy a minden egyes adott lakásnál 5%-ot a magyar állam átvesz 20-25 évig. Ez egy elég drága kiadás. Tehát, hogy akkor miért osztogattunk? Ugye 2022-ben is nagy volt a hiány, muszáj volt visszaküldeni a legalább egy gyerekes embereknek a SZIA-ját, az egész éveset. Ő erről nem mond le, hogy tudjon osztogatni a választás előtt. Mindig a választás előtt van? Valahogy mindig a választás előtt nagyon fontos, hogy ezek a célok, mármint nem a költségvetés célok, azokat felejtsük el, az osztogatási célok meg legyenek. Amiben élünk, 2024-5, 2025-5, 2026-5. És azt is mondanom kell, hogy egész addig, amíg nem lesz vége a háborúnak, nem tudunk békét teremteni, nagyon nehez. És kim múlik? Már előbb elmondtad. Hát előbb elmondtad. Előbb kimondta, hogy kim múlik. Hát kim múlik, csak nem a Putyinon. Hát érdekes. Mégse azon, hogy itt ki lesz a miniszterelnök. Igen. Ha megengedi, még ide a hiány. De a hiány az nem, az nem önmagáért van. Az a kérdés, lehetne 3,7%-os hiányt is csinálni. Mire nem költünk, ez a kérdés ilyen. Igen, mit adunk, így kérdez ön, de hogy az én fejemben ez úgy van, hogy mit adunk föl. Ugye azért mégis ugye egy elszámoltatási rendszerben vagyok. Mit adunk föl, mondjuk a győzelmemet? És hát igen, azt mondja, elszámoltatási rendszerben van. Ez a választáson, válasz valamit, az emberek jó esetben ezt elfogadják, és neked azt meg kell csinálnod. És 2002-ben én vállaltam jó néhány dolgot. Ugye, hogy visszajut az egyéves SZIA-t, ugye ez kurva fontos volt. Itt is én ez vállaltam. Ez rettenetesen fontos volt, tehát hogy az adót az arra van, hogy neked visszaküldjék. Ugye azért, nem azért adózol, hogy legyen út, legyen kórház, legyen iskola, legyen közvilágítás, folyjon a víz, nem azért küldött, hogy visszaküldjék neked, bazd meg a választás előtt, hogy utána rászavaz. Erről ezekre a célokról nem volt hajlandó lemondani az Orbán Viktor. És hiába a háború, meg hogy nem tudtunk békét teremteni, meg rossz szankciók, meg a Brüsszel hibázta az egészet. Tehát mindenki hülyeség. De mindenki hülye volt a szobában, csak az Orbán. Előbb még azt mondta. Szankciók, Ádám. Oroszokat nem lehet meggyőzni. Ennyi okos ember, hogy tud ennyi rossz döntést hozni, zárója bezárva. Ez a beszélgetés megtörténik naponta. Itt is, Partizánban is, csomó független médiánál. Elhibázták, elszúrták, és ennek isszuk a levét. De én nem akarok egyetlen célt se feladni. Mint a választás megnyerését, értem. Igen, amúgy itt kb. A 2022-es választás ígéreteit mondja, és így tudod, volt olyan, hogy megkérdezték, hogy amúgy mi a programja Fidesznek, mert nem volt, és akkor konkrét intézkedés, autóbusz cserélünk le, újjáépítjük a vasúti járműgyártást, nem tudom, mi van az, megépítjük a a nullás vasúti gyűrűt, nincs meg, V4 városét összekötő gyorsosutat, nincs sehol. Megépítjük a Paks 2-t? Várjál, visszavásároljuk, és rakét, visszavásároltak repteret, egy, megvan, megépítjük Paks 2-t, nincs sehol, megvédjük a határainkat, az sikerült végül is, kiemelte lesz pénz, vidékfejlesztése 3-szor annyit, mint eddig. Ezt most én nem tudom előhúzni a seggemből, de elnézve a magyar vidéket azért valami félrement. Megőriznék továbbá a családtámogatást, és ki is bővítenék azokat. Hát igen, ez az osztogatás, ez sikerült. Nekem úgy néz ki, hogy valami kimaradt ebből a programban. Az osztogatás sosem maradt ki. Pörgessük meg, mert itt mindjárt lejárunk. Igen. A 49-25 az semmiképp nem maradjon. Viszont a gazdasághoz vannak itt egészen szörnyűséges adatok. A KSH javította ugyanis a szegénységi adatokat. Gondolom találkozott vele. Nem. Na, hát a szegénysége. Hát az, hogy találkoztam volna? Hát 60 pusztára járok, a Karmelitába járok, ugye, a Trump úrral beszélek, ugye erről ti is beszéltetek. Miért kéne tudni a miniszterelnöknek, hogy milyen a szegénység? Igen, vagy arról, hogy a KSH ugye úgy mérte a szegénység küszöböt, hogy így ment, ugye volt ez a görbe, ami a normális, és akkor a szegénység küszöbnél így kilőtt a világűrbe. Mondták, hogy kb. Erre annyi esély van, mint hogy valaki megnyerezetes lottót 4-szer egymás után. Ezt ugye hát, a KSH-nak ki kellett javítani az Európai Unió nyoma. Hát, nem a nyomására, hanem tehát nekik is le kell adni, és akkor újra számolták, és akkor mit mondom? És ez arról szól, hogy 2024-ben a lakosság közel 19,4-20,2%-át érintette a szegénység, vagy a társadalmi kirekesztődés súlya. És ez van még egy adat, az meg a gyermekszegénységgel kapcsolatos, ugyanilyen egyébként, azt úgy módon. Na, a szegénysége basztott. Nagy, de unalmas téma, az érdekel, beszélünk a fociról. Mi van a focival? Meg a Trump úr sapka. Ja. 9 és felett jeleztek önöknek, és a nyilvánosságnak korábban is, ez 20,9 valójában. Minden ötödik gyerek mély szegénységben, vagy szegénység által Nem mély, csak simán szegény. Fenyegetve. Is. Fenyegetésben. És még fenyegetik is? Azok a gyerekek. Vagy benne. Nem mindegy. Hát ez egyetért. Na hát ez a probléma, hogy most hogy fogalmazod meg, nem az, hogy Mennyi? Hogy minden ötödik szegény. Gyerek szegény? Hát ezzel nem tud mit kezdeni. Hát ő környezetében nem szegények a gyerekek. Hát a unokái is most New Yorkban élnek. Hát a Ráhelnek is a férje olyan ügyes. Nem tudom, aki akar, az azért megoldja, nem? Azért ki van téve a kockázatának? Ez nagyon sok. Hogyne, de honnan nézzük? Persze, hogy sok, egy is sok. Honnan nézzük? Hát mondjuk onnan, hogy szeretnénk, hogy... Honnan, hogy te irányítod ezt a kibaszott országot 15 éve, kétharmaddal, onnan nézzük. Ez így van. Sok, de... Ez az Európai Unióban is kirívóan rossz adat. Nem, ez nem így van. De... Ez így van. Sok, de... Ez az Európai Unióban is kirívóan rossz adat. Nem, ez nem így van. De... Ez az utóbbi, ez nem, erre nem. A KSH is azt mondja, hogy ez súlyos. Következő interjút érjünk rá. Tegyük meg. Na, 15 év múlva. Itt megvédeném az Orbán Viktort, valóban nem kirívó, hanem ilyen középmezőny. Erre jött a német, vagy mi? Faszom, Szalai Piroskának elkezdett hisztizni, hogy álhír volt az egész, hogy a KSH azt állította, hogy 9,5%-ra 29-re módosította. Szalai Piroska. A 18 év alatti gyerekek 22,9%-a élt szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával 2023-ban. Tehát a Szalai Piroska kijavította Róna Jégon, nem 20,9, hanem 22,9. Aha, szarosszabb. Tehát, hogy ez kurva nagy álhír volt, hiszen kevesebbet mondott Róna Jégon. Ugye itt van a KSH-nak is, ez, itt viszont nem mondott, tehát nem hazudott azzal, mert azt is mondja a Szalai Piroska, hogy hazudott, hogy 9,5% volt, nem hazudott, ugye a KSH azt mondta, hogy tehát a jövedelmi szegénységben él, 2020-ban azt írták 9,5%, a revízió után 20,9% lett, tehát itt viszont a Róna Jégon nem hazudott, abba nem mondott igazat, hogy ez nagyon rossz az EU-ba, hát itt az ábra. Mondjuk a Szalai Piroskának hiszed el? Hát ez egy statistás, tehát hogy, hát, de nem néztem, tehát tényleg ilyen 20% körül van egész Európában, nekünk meg 22,9. Kiszámolt ilyeneket, melyik egyetem a MCC, és ki csináltak, hogy mennyi okos telefon van, és az alapján milyen gazdagok vagyunk, vagy minden, szóval órákat tudna beszélgetni, beszélget is, volt olyan focis podcastben. A Trumpról is órákat tudna beszélgetni, de az, hogy mennyien szegények Magyarországon a gyerek, erre fogalmas sincs. Erre most nincs tisztában vele, vagy más. Érdekli. Nem néz utána. Tényleg, ne fárasszák már Orbánt ez, hogy szegénység, milyen baromságok. Ez olyan, mint a Köcsei beszéd, hogy ott is az volt, hogy ott 20 percen, egy félán keresztül beszélt a kínaiak, oroszok, 2030-ra, shift, nyugat, kelet, mit tudom én mi. Tehát így ment ez a filozofálgatás, meg a külpolitizálás, meg hogy ő béketeremtő, meg itt jár, ott jár, mit tudom én, és akkor a végén 3 percig beszélt ugye a belpolitikáról, ami az emberek 99,99%-et sokkal jobban érdekli, és hát 100%-et jobban érinti, vagy hát ugye nyilván azért közvetetten érinti a külpolitika, de arról meg ugye hát csak elmondta, hogy osztogatás lesz. És ez itt is látszik, hogy bazd meg az első ilyen kérdésnél, és még csak hazudni se tud, vagy nem tud valamit mondani, hogy leszerelni róla, azt mondja, hogy majd beszéljük meg később. És ugye, Tehát én két szempontból nézem mindig az adatokat, mert az adat nem önmagában... Hát nem nézed, mert kérdez, hogy nem tudod. Nem értem ez önmagát. Az első dolog, hogy honnan indultunk és hol vagyunk most. Javuló tendencia, vagy romlóban? Szerintem a helyzet nem jó, de jobb, mint volt. Szerintem. Hát ez az adatok szépsége, hogy ez nem a szerintem. Nem, úgy igaza van, 2010-től van számolva, ami amúgy, tehát kényelmes, ugye onnantól van Fidesz, viszont 10 előtt volt gazdasági világválság, úgyhogy azért onnan könnyű számolni, ha megnézed ezt az ábrát, a legtöbb ország kurva jót fejlődött, nyilván egy gazdasági világválság után nagyobb a szegénység, és utána egy kurva egy konjunktúra jött 10 után, világgazdasági fellendülés, utána ez mindenhol csökkent nagyjából. Én nem vagyok hozzáértő személy, és nem merültem a tévámba, de így olvasva a országok listát, ahol nem nagyon csökkent ez a gyerekszegénység, azok ilyen bevándorló országoknak tűnnek számomra, tehát hogy Spanyolország, Görögország, Olaszország, Franciaország, Németország. Valakinek jobban sikerült ezt hozni? Hát meg rosszabbul is. Mert mondjuk ott alacsonyabb volt, na mindegy, igen, tehát meg alapból nem volt 40%, mert nálunk 40% volt a gyerekszegénység 10-ben ez alapján, ami szürreális, bár ja, hát igaz, az 2008-9 az nagyon nem volt egy jó időszak. A legtöbb magyarnak, ez finoman fogalmazva. A mi kultúrkörünkben, mondjuk az Európai Unióban ezek az adatok hol helyezkednek el? Én ezt a kettőt nézem mindig. És hogyha azok rendben vannak, akkor azt tudom mondani, hogy jó pályán vagyunk, nem értük el a célunkat, rengeteget kell dolgozni, de a pálya jó. Úgy érzi, hogy ez jó pálya? A szegénységügyben abszolút. Vagy. Bajok vagyunk a szegénység. Azt szokták mondani, hogy... Igaz, hogy Svájcban ugyanannyi a kaja, mint itthon. Igen, de... a családtámogatás nem ér el. De olyan gyermek szerintem, aki családtámogatás nem ér el, Magyarországon nincs. Olyan nincs. Hát még nagyon sok van de, szerintem. Igen, tehát hogy a, most a Csok Plusz, a babavárót alapból ugye kredibál, vagy hogy mondják ezt, tehát hogy hitelképesnek kell lenned, hogy ezeket megkapd, tehát ez a sorokon élő emberek. Hát akik mély szegénységben vannak, azok pont nem azok, akik hitelképesek. Igen, és pont nem ingatlan vásárláson törik a fejüket. Na, hát lehet. Akkor hogy lehetek ennyi szegények? Hát, azért mondom, hogy szívesen fölkészülök, és a következő alkalommal térjünk. 15 évvel nem... Nem ezen gondolkozik. Semmilyen 15 év alatt nem volt gyermekotthonban, Orbán 15 év alatt nem készült arra, hogy a gyermekszegénységről beszéljen. Nem olyan fontos dolog. Hogy hogy kell azokat a számokat nézni? Mert most egy statisztikai adatról. Persze. Egy darab számról. Egy hete. Azt úgy hívják, hogy alábontás. Ez statisztikai hivatal. Vegyük elő, szívesen beszélgetek önnel erről, vegyük elő, nézzük meg az alábontásokat, hogy hogy néz ez ki, földrajzilag hol van. Hát Magyarországon. Etnikailag hol van, cigány gyerekekről beszélünk, vagy magyar gyerekekről, budapestiekről, vagy vidékiekről. Hát a cigány gyerekek is magyar gyerekek. Igen, de mégis egy sajátos csoport, tehát az nem minden. Ez egyre rosszabb. Viktor, inkább befogtad volna a pofádat. Igen, itt ott kellett volna lezárni ezt a beszélgetést, amikor azt mondja, hogy térjünk vissza máskor, és innentől nem lök hajlandó erre, most... erre a nagyon fontos ügyről, hogy a minden ötödik gyerek szegénységben él az országban, amit én vezetek. Jó, de lehet, és amúgy nagyon jó. Gyerekek, szóval ja, hát igen, meg hogy hol van földrajzilag? Budapesten? Ott azért kevés. Kelet-Magyarországon? Mit érdekel engem, hiszen az akkora országban élünk, hogy azt de már nem ér a kezem. Nem érdekel. Orbán azt mondja, hogy értem, hogy szint baj, hogy szegények a gyerekek, de hát cigány gyerekek. Igen, hogy hát, ha a cigányokat kivennénk a statisztikából, azért nem lenne olyan részes ez a helyzet. És akkor maradnának ugye a magyarok. Ahogy kivették egy csomó statisztikából azt, aki közmunkán van, ugye, az milyen kényelmes. Igen, meg aki mi az 3 hónap után nem talál munkát, azt kiveszik a munkanélküli, a munkakereső statisztikából, mert ugye, hát ugye nálunk mindenki talál munkát, tehát aki 3 hónap után nem talál munkát, az nem is keres, tehát nincs is nem munkakereső. Na, hát érdekes amúgy ez az egész, hogy hát miközben ilyen tanodák azok azon dolgoznak, hogy kiemeljék az ilyen szegényebb sorból a gyerekeket. Láthatólag nem ezen múlik valószínűleg, hogy most cigány vagy sem, hanem hogy megkapja azt a lehetőséget, hogy kiemelkedjen abból a szegénységből, abból a kultúrközegből, amit most itt mond az Orbán. Amit úgy látszik, hogy nekik nem sikerült 15 év alatt, de mondjuk ilyen civilek, azok megcsinálják a munkájukat helyettük, de vagy a van helyed alapítás, akiket épp támadnak folyamatosan, és akiket 10-szer ennyi sem lenne elég. Mert ezek NGO-k, Ádám, ja, külföldi ja. pénzből, ugye EU-s, gyarló EU-s pénz, amiből az egész ország épült a Fidesz kormányzás alatt, tehát bármit láttok, hogy megépült, oda van írva egy ilyen kis EU-s tábla. Ezt amúgy jól csinálta az EU, ezért is magas a támogatottságuk. De igen, az fontos, amit mondasz, hogy ugye ez lenne a dolga az Orbán Viktornak, meg a kormányának, hogy ezt a társadalmi mobilitást ezt elősegítse. Furcsa mód, tényleg a civilek, a Csányinak az alapítványa, valahogy ő is meg tudja csinálni, hogy szegény sorsból tehetséges gyerekeket kiemelnek, és végviszik az oktatás különböző állomásain. Ezt akár megcsinálná a magyar állam is. Én azt gondolnám, hogy az adó. Uh-huh. Tehát a Kispest stadionja nekem egyáltalán fontos, és szerintem a ember is, az ország 99 százalék nem fontos, sokkal jobb lenne, hogyha inkább ilyenekre menne a pénzünk. De hát ugye ő sem készült fel ebből. Most, nem lehet aj, most aj, aj, hát most aj, szegény gyerekek. Akarnak ismerd az alábontását, vagy a mélyszerkezetét. Hát nem ugyanazt kell csinálnod. De neki, amúgy nem, ezeket nem kéne ismerni, mint miniszterelnök. 15. Nem az van, hogy tegnap lehet, hogy, lehet, hogy csak 2010-ben dolgozott rajta, és azóta már kikopott az agyából, mert most már ugye... De annyira... Most érts már meg Ádám a miniszterelnököt, mindig 2/3 nyer, a belföld neki megvan, azt majd intézi a Lázár, intézi a Nagy István, tudom is én, ő most már szereplő, ő most már világpolitikai szereplő. Na akkor is rosszul néz ki, ezt nem érzik, hogy rosszul néz ki, hogy Trumpról többet tud, mint a magyar szegényekről. De rosszul néz ki. De ez úgyis ígéret volt, hogy nem 15 évig várunk a következő látogatására. Nem értünk az interjú végére, várunk. Na jó. Ez nyugdíj, nagyon stílusos, ugye. A szegségi nyugdíj jelenleg 243 000 forint, tehát ez édes kevés. Van ilyen? Az átlagos nyugdíj? Hogy ne lenne? Van ilyen, hogy átlagos? Mi? Ez a nyugdíj, azért. Viszi, van ilyen. Amúgy szerintem nincs annyi. Az átlag nyugdíj. Az átlag, mindjárt a mediáról is szól. Ja? Igen, de... Az átlagbér 53-55%-át teszi nyugdíj... ki ez a nyugdíj. Igen, a nyugdíjnál is. Mert ugye nem nyugdíj van, hanem nyugdíjasok. Hát de nyugdíj is van, nem? Nem, Ádám, nincs nyugdíj, nyugdíjasok vannak. Hát nyugdíj tényleg nincs, nem sok. Kevesebb, több nyugdíjasok. Tudja, hogy most necces terepen vannak, mert a szavazói 90%-áról van szó. Nyugdíj összege. Igen. De ugye nyilván nem, nyugdíjas kapja. Igen, de az átlag, az nem mindegy, hogy jön ki. Hát nem, mert még az... Most ebbe beleszad ő is. Mennyi a sok és hát akkor nézzük kevés. A medián nyugdíjat, mert ez a középen álló nyugdíj az egy jobb szám, de rosszabb szám egyébként, mert matematikailag rosszabb. Mert ugye kevesebb. Amúgy nem rosszabb matematikailag, csak kevesebb. Nem igen. Tudom, hogy miért rosszabb a kisebb szám, mint a nagyobb. Valamiben jó, hogyha kisebb. Igen, igen, szóval igen, de, igen. De hogy ebben nem feltétlenül. Igen, hogyha a hasa lenne kisebb, az matematikailag jó lenne. Most elmondta, hogy mennyi a medián? Nem hallottam. Hát mi matematikailag rosszabb. 214 ezer. Nagyon kevés. Mert ez azt jelenti, hogy a nyugdíjasok fel ennél kevesebbet kap, ugye? Az... Tudjuk, hogy jön a 14. havi nyugdíj első heti. Hogy lehet ekkora kampány az, hogy kapsz egy 11 heti nyugdíjat majd? Vajon mennyire jól él az a réteg, aki egy heti nyugdíj azt így várják. Hát de ugye jár mindenkinek, tehát az egymilliós nyugdíjúnak is jár. Hát igen, az más tényleg. Azt látod, ugye a Rónéjegon arról fog beszélni, hogy ugye az inflációhoz van kötve a nyugdíj, nem pedig a bérekhez, ugye a bérek, tehát a nyugdíj meg a bérek azok így mentek, ugye az Orbán előtt svájci indexás volt, az volt, hogy 50%-ig a bérekhez, 50%-ig meg a inflációhoz számították a nyugdíjemelést, ezt az Orbánik eltörölték, és ugye hát ezzel szarabul jártak a nyugdíjasok, mert most már csak van egy nyugdíjas inflációs kosár, és ahhoz mérik, úgyhogy ez a kettő is szétjött, de az Orbánit majd mentegeti a bizonyítványát, hogy hát ez milyen jó döntés volt, ugye a hülye európaiak, ahol svájci indexás van, az sokkal rosszabb. Itt ugye az történik, hogyha maradt van a svájci indexálás, akkor a kék lenne az most több. A nyug... Az több. Az matematika jobb. Vagy nem jobb, ki tudja, mert ugye nem mindenben jobb a több, de ebben az esetben jobb lenne. És ez tavaly, úgyhogy azóta még lehet, hogy... És igen, igen, igen. Még jobb lenne. Akkor nagyon büszke lehet erre. De? Amúgy valamilyen szempontból jobb, mert neki kevesebbet kell fizetni nyugdíj. Hát igen, amúgy az államnak jobb, meg a nem nyugdíjasoknak. Szóval az is látod a matematika ilyen, hogy ugyanaz a szám valakinek jó lehet, valakinek meg rossz. Még arra térjünk ki, ezt nem kell megnyitnod, vagy nem tudom, ugye a nyugdíjas kosár az hogy néz ki? Élelmiszer 32%, szeszes ital, dohány 7%, ruházkodási cikkek 2,4%, tartós fogyasztási cikk 5%, háztartási 5%, egyéb cikkek, amiben a gyógyszer is benne a 20%, szolgáltatások 25%. Na most mennyi volt a medián nyugdíj? 214 ezer? Na most annak mennyi a 2,5% áldán? 5000 forint. Aha, ez ruházkodásra egy évre elég szerinted egy embernek? Tehát ha egy nyugdíjasnak egy kabátot kell venni, akkor az elég, hogy 5000 forinttal számol a átlag nyugdíjasnak? Hát nem. Nem? Hát igen, ezért hülyeség ez a számolás, ugyanis nem csak gyógyszert és élelmiszert vásárol a nyugdíj. Szerinted egy 70 ezer forint elég egész hónapra kajára? Szerintem nem. Szerintem megoldható. Hát, most azért... hát az azt jelenti, hogy 2300 forint van egy nap kajára. Nekem nem lenne az, de mármint 70 ezer forintból, hogyha most annyim lenne, nem halnék ilyen. Hát azért, de azért nem lenne. De várjál, 2300 meg. Forint kajára naponta, és ennél a legtöbbnek, a nyugdíjasok felének ennél még kevesebb. Igen. Hát, de amúgy, ha jártál boltba, nem, ez nem megoldható annyira. Hát attól függ, mit eszel? Hát, nem, hát keveset és szart, akkor lehet. Hát nem szart lehet kihozni, de azért nem... Szerintem ki lehet hozni, de ugye ennek a fele nagyon kevesebből nehéz. Él, úgyhogy az te reggeli, ebéd, vacsorát. Tehát most jó, ne vitatkozom, vagy nem tudom. Nem, nagyon, ez, nagyon drága. Szerintem ez ki lehet hozni, csak szarul. De itt az a probléma, hogyha jön egy nagyobb kiadás, mint egy kabát, vagy egy cipő, akkor ugye már a 5000 forint éves akkor már az nem elég. 2000 forint alatt vagy a napi kaján. Igen, meg a tartós fogyasztási cikkek, az nem tudom, az mi az a hűtő, meg a tévé, mert ugye arra meg kétszer annyi van, ami 10000 forint, tehát akkor egy új hűtőt 10 évnyi nyugdíjas kosár tartós fogyasztási cikk százalékból jön ki. Úgyhogy hát itt van a probléma. Elromoljon bármi. Igen, tehát amíg minden jó, amíg a ruhád nem rohad le rólad, meg minden működik, addig úgy a átlag nyugdíjas talán kihozza, viszont ha már bármi bejut, akkor baj van, és ugye hát ők ezzel a kosárral számolnak, hát ez nagyon kényelmes. És ez a baj, hogy még ezt nem is láttuk, hogy miért nem nyilatkozik Teraksznak Orbán, pedig attól volt, hogy felfogott az agyűzem, úgyhogy sajnos ennek a Orbán szagának nincs vége, és ezzel igenis foglalkozni kell. Hát akkor nem tudjuk megadni a címet a videónak. Kezdődik az... Majd holnap. Holnap lesz a... Jó, meg még jön a budapesti csőd. Ó, jajajaj, arra is lenne mondani való. Hát ez ilyen, sajnos. Tanulság hát egyelőre nem győzött meg Orbán, így az interjú első fele úgy érzem, hogy nem győzött meg engem. És tegyük hozzá, hogy nagyon kedves volt a Rónéjegon. Néha visszakérdezett, és én amúgy első körben ilyen rohadt ideges vagyok, amit beszéltünk is tegnap, hogy néha így tök frusztráló, amikor nézel egy ilyen videót, a politikusokat kérdeznek, és hogy miért nem kérdez bele? Ezt meg lehetne itt fogni, hát látom, és én, szükséges vagy. Igen, de igen, jó az is, de hogy azért ilyen helyzetben a saját dühömet visszaszívom, mert azért nem könnyű szerintem egy, nem tudom, a Szijjártó előtt interjúzni a Szijjártót, lehet nem jut eszedbe pont, amit kéne mondani, tehát ezt visszaszívom, mint a Rónai gondolnál, meg valószínűleg azon, hogy soha többet nem menne az Orbán oda hozzá, vagy egyébként ugye nem is élő volt, tehát kivágnák az egészet a faszba, úgyhogy valószínűleg ilyen helyzetben volt. Néha azért visszakérdezett, az jó volt, de olyan hülyeséget mondott az Orbán néha, hogy úgy, hogy amúgy meg semmi nehéz kérdést nem tettek fel neki. Ezen kívül a szegénység kérdésen kívül, ami amúgy hát tudnia kéne, de nem tudja rá választ. Hát arra nem. Mert ez nem érinti. Trump sapkák az sokkal, az sokkal fontosabb neki, a Trump aláírt sapka. De hogy nézünk ki? Igen, na, jól nézünk ki. A gyerekszegénység nem néz ki annyira jól, de szerencsé ez nem is érdekli. Holnap folytatjuk, mert még itt izgalmas részek lesznek. Még be tudjuk fejezni ezt, hogy mit a legfőbb államfőnk mit gondol az országról, és így az ország ügyeiről. Ez fontos megtudnunk, hogy ha eddig nem nyugodt szívvel intünk majd neki. Figyú, hogyha kételkedsz a Orbán Viktorba, akkor ott van a Cseh Katalin meg a humánus mozgalom. Ja, igen. Úgyhogy mindenkinek feljön a figyelmet, hogy a remény. Jó, hát holnap befejezzük akkor az Orbán. Oké, holnap mi ismét itt leszünk. Ne arra gudjatok, igen. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek? Gyerünk.